θα μείνεις αν κι εσύ το θες. Η νύχτα αυτή θα είναι της αγάπης μας. Γι' αυτό κοντά μου μείνε μόνο μια βράδια.